Femke Teertstra. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Ondanks veel kritiek gaat de spreidingswet voor het verdelen van asielzoekers ongewijzigd naar de Tweede Kamer. Ik praat zo met onze politiek verslaggever en met Vluchtelingenwerk. En wat betekent het voor islamitische voetballers dat de KNVB wedstrijden tijdens de Ramadan stillegt als het vasten wordt verbroken? Nu eerst het NOS Journaal met Sit van der Linden. Het is opnieuw onrustig op de beurzen. Het aandeel van Deutsche Bank stond vanmiddag bijna 11% in de min. En dat had ook effect op de koersen van andere Europese banken. Sinds de problemen bij de Silicon Valley Bank en Credit Suisse is er onrust onder beleggers. Regeringsleiders hebben er vanmiddag over gesproken in Brussel. Volgens premier Rutte dreigt er geen nieuwe bankencrisis, omdat de banken er goed voor staan. De uitslag van de verkiezingen vorige week is een democratisch signaal en een heel heldere boodschap. Vicepremier Kaag zei dat op de wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Premier Rutte zit in Brussel. De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie verloren veel zetels bij de verkiezingen voor de provincies en de waterschappen. De top van het kabinet bespreekt de nederlaag komende dinsdag. Kaag zei dat veel kiezers een grote afstand voelen tot Den Haag, waar de beslissingen worden genomen. En daar moet het kabinet wat mee, zei Kaag. Een TBS'er die in januari in Groningen ontsnapte tijdens een wc-bezoek is terecht. De kliniek waar hij zat bevestigt aan RTV Noord dat de man weer terug is. Of hij is aangehouden of zelf terug is gegaan, is niet bekend. De politie heeft een foto gedeeld van een dode vrouw die gisteren is gevonden in een bos in Gelderland. Rechercheurs weten niet om wie het gaat en hopen dat iemand haar herkent. Ze lag in een berm in de buurt van Apeldoorn. Het provinciebestuur in Groningen is stom verbaasd over het beëindigen van een veerdienst naar Noorwegen. Gisteren besloot de rederij de Eemshaven te verlaten en de dienst vanuit Duitsland voort te zetten. De provincie zegt tegen RTV Noord dat ze alles uit de kast hebben getrokken om de verbinding te behouden. De politie onderzoekt nog wat er vanochtend in Utrecht is misgegaan bij een verkeersongeluk waarbij een meisje van 7 om het leven kwam en een jongetje van 5 gewond raakte. De kinderen werden gegrepen door een stadsbus. Het gebeurde op een drukke weg in de ochtendspits. Veel mensen waren getuigen, vertelt deze omstander. Ik zag vooral mensen die echt in shock waren. Sommigen echt overstuur. Ja, die hadden wel duidelijk iets gezien wat echt niet leuk was. Zeg maar. De mensen die in de bus zaten, die zijn overgebracht naar een café in de buurt. Daar is eerst de slachtofferhulp verleend. En die zijn dus op een goede manier opgevangen. Burgemeester Dijksma van Utrecht noemt het ongeluk een drama en heeft haar medeleven betuigd. Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie is door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot 60 uur taakstraf en een week voorwaardelijke celstraf. Van Meijeren reed eind 2021 op een deelscooter door rood. Hij had op dat moment geen rijbewijs. Dat was hem door de rechter afgepakt. Het ANP meldt dat Van Meijeren niet bij de uitspraak aanwezig was. Het weer, wat zon, maar ook buien. In het zuiden en oosten met onweer, hagel en windstoten. Ook vanavond en vannacht een bui. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen geregeld buien, veel wind en een graad of 11. Dankjewel, Sid. Dan naar Erik Evengroen. Hoe is het op de weg? Nou, het is nog altijd behoorlijk druk. Nu vooral ten zuiden van Utrecht en rond Arnhem en Nijmegen. Er veel vertraging op de A1, Amersfoort richting Amsterdam, tussen Baarn en knooppunt Diemen, bijna een half uur oponthoud en het rijdt langzaam over 20 kilometer. De A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Schiphol en Roelofarensveen, 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. De A50 Oss richting Arnhem, tussen Ravenstein en knooppunt Valburg, 10 kilometer file rijden daar een half uur oponthoud. Er gebeurde een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. En tenslotte de A50 de andere kant op, Apeldoorn richting Oss, tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Valburg, 15 kilometer file en een half uur oponthoud. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. We ontwikkelen bijvoorbeeld waterstof voor de streekbussen en vrachtwagens van morgen. Zo willen we bijdragen aan schoner vervoer voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. Klasseuitstraling van de dameshygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. NPO Radio 1. NOS NTR. De spreidingswet voor het verdelen van asielzoekers gaat, ondanks veel kritiek, ongewijzigd naar de Tweede Kamer. De staatssecretaris legt uit waarom. Omdat als wij de adviezen van de Raad van State één op één zouden overnemen, ik de inschatting maak, het kabinet de inschatting maakt, dat die dan niet door de Tweede Kamer zou komen. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Ja, ruim een half jaar na de aankondiging van die wet gaat die dan nu dus ook naar die Tweede Kamer. Maar of die wet het daar gaat halen is nog onzeker. Gemeenten kunnen via deze wet worden gedwongen asielzoekers op te nemen. Maar pas nadat er financiële bonussen zijn aangeboden. En er moet ook nog eerst via de provincies zijn geprobeerd om tot afspraken te komen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, dat klinkt best wel complex. Waarom heeft het kabinet hiervoor gekozen? Ja, het klinkt inderdaad complex. En dat is het ook, zegt bijvoorbeeld de Raad van State, de belangrijkste adviseur van het kabinet. En die adviseerde dan ook om het simpeler te maken, om net zoals bij statushouders per gemeente een aantal mensen te geven die ze moeten opvangen. Maar dat ligt dan weer politiek gevoelig, omdat dat klinkt als dwang. En misschien nog wel extra na de verkiezingsuitslag van vorige week, want BBB is daar ook tegen. En dus kiest de staatssecretaris voor een systeem waarbij gemeente eerst wordt gevraagd of ze asielzoekers willen opvangen. En de gemeenten die dan meteen hun vinger opsteken, die worden dan financieel beloond. En pas als ze echt niet uitkomen, dan gaat de staatssecretaris dwingen. En dat heeft dus alles te maken met het draagvlak wat er moet zijn, zowel bij de politiek als in zijn eigen coalitie, als tussen gemeenten onderling. Maar het is wel de manier om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk draagvlak is. Want op het moment dat je gewoon zegt, wat de Raad van State bijvoorbeeld voorstelde, zeg gewoon in alle 342 gemeentes zoveel plekken, kom maar klaar, ik doe het nu iets te kort samengevat, dan heb je veel meer weerstand als dat je zegt, in onze gemeente willen we minder asielzoekers doen, maar meer statushouders. Of in onze gemeente willen we meer opvang doen voor dak- en thuislozen. Doe jij er wat meer op het gebied van asielzoekers, dat dat veel meer bijdraagt aan draagvlak. Dus u heeft het vooral gedaan voor het politieke draagvlak, maar misschien ook wel is het gevolg van een politiek compromis. Het is zeker het gevolg van een politiek compromis. Het is zeker ook politiek draagvlak. Maar het belangrijkste is dat het daarmee ook het maatschappelijk draagvlak verhoogt. Ja, de staatssecretaris denkt dus dat dit de beste manier is. Maar het kan ook zijn dat in die provincies en juist ruzie gemaakt gaat worden over wie dan die asielzoekers wel opvangt. En als straks BBB in alle provinciebesturen zit, kan het ook lastig gaan worden, omdat die partij dus tegen deze wet is. Dus hoe het gaat uitwerken is nog maar de vraag. Ja, en dat is dan de provincie. Dat zijn dan de provinciebesturen. Maar hoe reageert de gemeente? Ja, die zijn er niet over te spreken. Allereerst door de vertraging, want de wet gaat op zijn vroegst dit najaar ingevoerd worden, misschien pas volgend jaar. Dus dit jaar hebben ze er eigenlijk niks aan. Gaat het niet helpen bij de opvang, terwijl er ook nu weer extra asielzoekers naar Nederland gaan komen. Ze zijn ook bang dat deze aanpak met verschillende fases die ik net uitlegde, ervoor gaat zorgen dat er niet echt een oplossing komt, maar dat het weer langer gaat duren. Je hoort daarover wethouder Groot Wassink van Amsterdam. Die spreekt namens de gemeente. Ja, het zou veel logischer zijn als elke gemeente gewoon een aantal krijgt van mensen die ze op moeten vangen, dat maakt ook kleinschaligheid in de opvang mogelijk. Ik denk dat ook voor het draagvlak, maar ook voor mensen die hier naartoe komen, kleinschaligheid zeer wenselijk is. En nu zie je eigenlijk, omdat het er een rare systematiek in zit, dat het niet alleen lang duurt, maar dat ook gemeenten die denken, nou, ik probeer dit zo lang mogelijk van me af te houden, dat die eigenlijk worden beloond. En dat kan natuurlijk niet. Nee, het kan niet, maar de staatssecretaris gaat het wel doen. De gemeente vreest dus dat het onuitvoerbaar wordt. Je ziet toch dat het politiek compromis, wat ja, gemaakt is om vooral de VVD binnenboord te houden, dat toch de voorrang heeft gekregen boven de uitvoerbaarheid. Nou, je had het net al eventjes over de situatie na de meest recente verkiezingen, hè, in de provincies. Maar goed, toen dat creëerde natuurlijk ook een nieuwe situatie in de Eerste Kamer. Want is daar dan een meerderheid voor deze wet? Ja, dat is nog maar zeer de vraag. Want BBB is dus tegen die wet. En dus moet de staatssecretaris vooral naar links kijken. En daar horen we vandaag dat Volt ook tegen de wet gaat stemmen. En dus is die volledig afhankelijk van PvdA en GroenLinks. Nou, en die laten vandaag weten dat ze het ongekend vinden dat het kabinet niets heeft gedaan met die kritiek van de Raad van State. En toch houden ze verder nog de kaarten tegen de borst. Ze zeggen vooral stevige debat aan te gaan met de staatssecretaris. Maar Van den Burg die hoopt wel vooral op steun van deze partijen, al heeft hij niet heel veel bewegingsruimte meer. Ik ga dan kijken wat ik kan doen om ervoor te zorgen dat hij ook door de Eerste Kamer komt. Dat begint natuurlijk om te beginnen met gewoon uitleggen waarom het echt belangrijk is dat die wet er komt. Namelijk een eerlijke spreiding over het land. Dat zou partijen moeten aanspreken. Zeker partijen als Partij van de Arbeid en GroenLinks. Maar ook dat het een eerlijke spreiding over het land is. En niet alleen de provincie in het oosten van het land en het noorden van het land dingen moeten doen. En dat ze daar zou BBB weer gevoelig voor moeten zijn. Maar zit u een beetje klem dat als u die partijen misschien te veel geeft, dat u dan uw eigen partij, de VVD, weer kwijtraakt? Het zal altijd balanceren zijn, maar dat hoor ik te doen. Dus dat doe ik ook. Ja, dat gaat hij doen, balanceren. En dat blijft het ook voorlopig. Maar de uitkomst hiervan is dus nog volledig onzeker. Dankjewel, Ewout Kiewiet. En ik praat erover door met Sander Schaap van Vluchtelingenwerk. Goedemiddag. Ja, de spreidingswet lijkt er nu te gaan komen. Bent u opgelucht dat er nu een oplossing is? Nou, ik denk dat het goed is dat er een wet nu ligt. Maar het gaat mij net even te ver om te zeggen dat er nu een oplossing is. Want je ziet, ook het komend jaar zijn de tekorten in de opvang zijn heel groot. En wordt het heel spannend of het gaat lukken om te voorkomen dat mensen op straat belanden. En als je kijkt naar de inhoud van de wet, is het vooral een hele politieke wet. En is er een politieke oplossing gekomen voor het gesprek binnen de coalitie. En eigenlijk iedereen die straks met deze wet moet gaan werken, ook met name bijvoorbeeld de VNG, die zegt toch eigenlijk ook heel stellig dat deze wet onuitvoerbaar is. En dat als Vluchtelingenwerk zien wij ook dat er een wet is gekomen die zo ontzettend ingewikkeld is. Dat maar de vraag is of dat dit gaat doen wat het moet gaan doen. Waarom? Nou, het leest als een soort van handleiding voor een ingewikkeld gezelschapsspel. Er zitten allerlei prikkels in en in het loop van het jaar. En dan moet er aan het eind van het jaar door de provincies gekeken worden wie wat vrijwillig wil doen. Daar zit ook een financiële prikkel in. Nou, is dat op zich niet zo erg. Alleen, er wordt heel lang in deze wet nog uitgegaan van vrijwilligheid. Terwijl ik denk dat eigenlijk iedereen schreeuwt om een wet die solidariteit ook tussen gemeenten organiseert. Want we hebben juist gezien de afgelopen periode dat alleen die vrijwilligheid gewoon echt onvoldoende is. Je zult daar gewoon duidelijke afspraken over moeten maken. En dan weet iedereen, inclusief de gemeente, ook waar ze aan toe zijn. Maar uiteindelijk is er ook een mogelijkheid om mensen wel te dwingen om asielzoekers op te nemen. Die mogelijkheid komt aan het eind van het traject aan de orde. Maar dan zijn er al zoveel stappen gezet, ook in allerlei bestuurlijke processen, dat ik nog echt moet zien of het aan het eind van dat traject nog wat gaat doen en of die afspraken dan ook komen. En bovendien zit je dan al ver in een bepaald jaar. En het zou zoveel meer helpen als je aan het begin van het jaar, je kunt het nooit helemaal precies zeggen, maar op basis van de prognose uitgaat, zoveel opvangplekken zijn er ongeveer nodig. We hebben een verdeelsleutel afgesproken onder gemeentes. Weten gemeentes waar ze aan toe zijn. En dat betekent het ene jaar dat de gemeentes iets meer moeten doen dan het jaar ervoor. Een andere jaar misschien iets minder. En nu ga je elk jaar weer dat ingewikkelde soort van spel organiseren voordat er duidelijkheid komt voor iedereen. En dan ben je al ver in het najaar. En dat is echt gewoon onnodig. Dan laten we het over de mensen hebben, want daar gaat het natuurlijk over. Wat betekent dit nou voor asielzoekers die nu onderweg zijn naar Nederland? Nou, op de hele korte termijn heel weinig. De nood in de opvang is heel groot. En dat gaat over de omstandigheden waar mensen in opgevangen worden. Maar dat gaat natuurlijk ook over het aantal plekken. Dat wordt dit jaar, dat is op nu, is gewoon ontzettend spannend. Of iedereen een plek zal kunnen blijven krijgen. Dus in de praktijk betekent deze wet, die nog behandeld moet worden in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer, pas volgend jaar ingaat. En dan ook pas nog het effect in de loop van het jaar hoopt te hebben. Betekent deze wet op dit moment eigenlijk heel weinig. Wat hoopt u dat de Tweede Kamer gaat doen? Nou, ik hoop wel dat de Tweede Kamer de staatssecretaris van weet te overtuigen dat deze wet, waarvan de richting weliswaar goed is, maar dat hij gewoon echt eenvoudiger moet. Dat hij op een manier moet dat hij ook uitvoerbaar is voor gemeenten. Net nadat die wet gepubliceerd was, was iedereen vooral ook bezig om überhaupt te begrijpen hoe die wet in elkaar zit. Dus ik hoop echt dat de Tweede Kamer ook in staat is om in gezamenlijkheid dat net een beetje bij te sturen, het simpeler te maken en het echt uitvoerbaar te krijgen. Hoe zou u willen dat die wet eruit ziet? Ja, veel simpeler. Op basis van een prognose voor het komende jaar kun je, dat komt nooit precies uit, want zo werkt de wereld nou eenmaal niet, maar kun je ongeveer berekenen hoeveel opvangplekken je nodig hebt. Dat werkt bij de taakstelling werkt dat eigenlijk ook goed. Hè? Dat gaat over statushouders die een huis moeten krijgen in een bepaalde gemeente. En daar zijn problemen, zeker. Maar dan weten gemeenten in ieder geval wel wat er van hun verwacht wordt. En als je dat op een vergelijkbare manier doet, kan niet helemaal precies hetzelfde, maar een vergelijkbare manier doet, kun je voorspelbaar en een stabiel systeem gaan creëren. En deze wet doet dat gewoon onvoldoende. Dank, Sander Schaap van Vluchtelingenwerk. Erik Evengroen, waar is het drukst? Nou, nu op de A28 onder andere, Amersfoort richting Groningen, tussen Zwolle-Zuid en afrit Mierleuzen. Daar is zojuist ook een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is 3 kwartier. En een flinke file op de A58 in het zuiden van het land, Eindhoven richting Breda, tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof. Ook daar gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en hou rekening met ruim 3 kwartier vertraging. En er is meer nieuws. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf tegen de shovelchauffeur die tijdens het boerenprotest in Den Haag door een afzetting reed. Wat justitie betreft gaat hij 8 weken de gevangenis in, waarvan 4 weken voorwaardelijk. De man zou ook 2 agenten hebben bedreigd. Meer scholen hebben dit jaar gebruik gemaakt van een lespakket over seksuele vorming. De lessen Kriebels in je buik zijn bijna 28.000 keer gegeven. Dat is 18% meer dan vorig jaar, meldt expertisecentrum Rutgers dat die lessen maakt. Deze week was er ophef over het lespakket. De PVV vindt lessen over seksualiteit in groep 7 en 8 wat vroeg. En volgens de SGP hoort seksuele opvoeding in de eerste plaats thuis binnen het gezin. En de Vlaamse wielerwedstrijd E3 Saxo Bank Classic is zojuist gewonnen door de Belg Wout van Aert. In de sprint versloeg hij de Nederlandse Mathieu van der Poel. Was te zien bij de VRT. En de spurt wordt van ver ingezet door Wout van Aert. Van Aert tegen Van der Poel. Het wordt een tweestrijd tussen de grote twee. Van Aert of Van der Poel. Van Aert die een half wieltje voor ligt. Maar Van der Poel kan die nog eens komen. Nog een late versnelling van Mathieu van der Poel. Of is het Wout van Aert? Van Aert pakt hem met heel veel bravoure. Wint hij zijn derde E3 Hagelbeke. Alsjeblieft. Wow. Deze wedstrijd is een belangrijke voorbereidingskoers op de Ronde van Vlaanderen. Een van de belangrijkste eendagwedstrijden van het seizoen. En die is volgende week. De gouverneur van de Amerikaanse staat Utah heeft een wet ondertekend die het verbiedt voor minderjarigen om social media te gebruiken als ze geen toestemming hebben van hun ouders. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse staat zo ver gaat in beleid tegen social media gebruik. Correspondent Simone Tucker, waarom heeft Utah deze wet aangenomen? Ja, er zijn in Utah, en niet in Utah alleen, eigenlijk in heel Amerika, hele grote zorgen over de invloed van social media op kinderen en tieners hier. En dan gaat het vooral over de impact die al die apps hebben op hun mentale gezondheid. Want daar gaat het echt niet goed mee. Bijna de helft van de middelbare scholieren hier die worstelt wel eens met depressieve gevoelens. En ook het aantal zelfdodingen neemt eigenlijk alleen maar toe. En de gouverneur van de staat Utah die zegt nu, we zijn niet langer bereid om de gezondheid van onze jongeren zo te laten beschadigen door die grote techbedrijven. En zijn wet moet beschermen tegen pesten, seksuele uitbuiting. Maar denk bijvoorbeeld ook aan algoritmes waardoor jongeren bepaalde content voorgeschoteld krijgen. Zoals filmpjes die eetstoornissen aanmoedigen. En Utah die gaat hier nu als eerste staat echt in voorop. Maar Simone, het verbieden van social media voor minderjarigen, tenzij ouders dat daar toestemming voor geven, hoe moet dat er in de praktijk uitzien? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Hè? Volgens de wet, hoe ze het hier voor zich zien, is het straks zo dat als je onder de 18 bent, dat je niet zomaar meer gebruik kan maken van al die apps. Dus Instagram, TikTok, Snapchat of Facebook. Je moet dan eerst je leeftijd laten verifiëren en toestemming krijgen van je ouders. En ze hebben ook nagedacht over een avondklok. Dat is dan bedacht om de schermtijd ook terug te brengen. En die avondklok zorgt ervoor dat minderjarigen straks tussen 6:30 s'avonds en 6:30 in de ochtend niet meer op al die apps kunnen. Tenminste, dat is het idee. Dat is het idee, want hoe ga je dat handhaven? Ja, dat is ontzettend lastig. En dat is ook meteen de grootste uitdaging van deze hele wet. Want inderdaad, hoe ga je dit controleren? Hoe ga je dit handhaven? En hoe ga je er ook voor zorgen dat het niet straks niet heel makkelijk te omzeilen is? Maar ja, de gouverneur die zegt helemaal niet doen is echt geen optie meer. Dus de wet, die is er. Vanaf volgend jaar gaat die ook echt in werking. Maar hoe dat dan in de praktijk gaat werken, dat moet de toekomst gaan uitwijzen. En daar zijn toch nog wel heel veel vraagtekens bij te zetten. Hoe is er gereageerd? Ja, de techbedrijven zelf, die zijn hier natuurlijk helemaal niet blij mee. En die gaan dit ook aanvechten. Zij zeggen, dit gaat echt in tegen de grondwet. Dit gaat in tegen de vrijheid van meningsuiting. En we weten allemaal, die techbedrijven, dat zijn hele machtige bedrijven. Die hebben diepe zakken. Dus reken er maar op dat dat een lange juridische strijd gaat worden voordat het zover is. Maar er is toch ook kritiek uit andere hoek. Want er zijn ook mensen die zeggen dat dit juist weer een negatieve impact op jongeren kan hebben. Bijvoorbeeld in een conservatieve staat zoals Utah. Stel je voor dat je daar uit de kast wil komen en er in je omgeving niet makkelijk over kan praten. Mm-hmm. Dan vind je misschien juist daar steun voor online. En dan wil je wellicht ook dat je ouders niet meteen alles weten. Dus het is niet zo dat iedereen hier enthousiast over is. Zijn er eigenlijk meer staten die hier mee bezig zijn, beleid op maken, of is het alleen Utah? Ja, Utah die gaat nu voorop, maar het speelt zeker in meer staten. En wat vooral bijzonder is dat dit thema eigenlijk een van de weinige dingen zijn waar ze het in Amerika met elkaar over eens zijn. Dus Republikeinen en Democraten die vinden dat er wat moet gebeuren aan de invloed van die techbedrijven op kinderen. Dus ook Joe Biden is ermee bezig. Er is wetgeving aangenomen in Californië. Dus we gaan er ongetwijfeld de komende tijd nog meer over horen, want het is iets wat hier heel erg leeft. Correspondent Simone Tucker, dank je wel. Een scheidsrechter die een duel stillegt, zodat voetballers die met de Ramadan meedoen hun vasten kunnen breken. Dat was tot voor kort ondenkbaar, maar naar het voorbeeld van de Engelse Premier League gaat nu ook de KNVB hiermee van start. En wie alles weet over het vasten tijdens voetbalwedstrijden is oud-speler van onder andere ADO Den Haag, NAC Breda, Feyenoord en ook oud-international van Marokko, Ali Boussabon. Goedemiddag. Een hele goede middag. Hoe reageerde jij op het besluit van de KNVB, die dus rekening gaat houden met vastende spelers? Nou, positief. Positief eigenlijk. In een tijd je hebt natuurlijk met een multiculturele samenleving te maken, met verschillende achtergronden, geloofsovertuigingen. En als je dan bedenkt dat er bijna een miljoen moslims in Nederland wonen. Ook sport en alles. En dat je ook met profvoetballers te maken hebt die dat doen. En dat daar dan rekening mee gehouden wordt, vind ik een getuige van heel veel respect. Ja, respect. Want wat betekent dit voor jou? Of wat zegt het jou dat dit gaat gebeuren? Dat er rekening wordt gehouden met elkaar. En dat er straks tijdens de wedstrijd voor de vastende spelers, die het dan best zwaar hebben, te zeggen, weet je wat, we hebben even 5 minuutjes. Zodat ze even een drankje kunnen nuttigen en wat in zich kunnen nemen, tot zich kunnen nemen. Zodat zij wat energie kunnen aanvullen. Ja, want hoe deed jij dat? Is alleen maar iets positiefs. Nou, ik zal eerlijk zeggen, het hangt af van de tijdstip waarin je voetbalt. Kijk, als jij in het begin van de middag voetbalt en je hebt in de nacht nog een goede maaltijd kunnen nuttigen, en dan heb je nog genoeg vloeistof in je lichaam, heb je genoeg voedsel in je lichaam, dus je voorraden zijn nog aangevuld. En dan in die anderhalf uur kun je dan lekker knallen. En daarna voel je natuurlijk wel, heb je wel de naweeën van het vasten, omdat je dan natuurlijk niet kan drinken en niet kan eten. En dan, tot het moment dat je kan eten, dan is het wel best wel pittig. Maar op het moment dat je het einde van de dag moet voetballen, wanneer je lichaam al het meeste hebt verbruikt, ja, dan is het natuurlijk wel wat zwaarder. Dan voel je het ook wel meer. Mm-hmm. En hoe deed jij het als het, nou ja, het breken van de vaste midden in een wedstrijd viel? Wat deed je dan? Nou, kijk, je hebt natuurlijk in een wedstrijd heb je natuurlijk met blessuregevallen te maken en dat soort dingen allemaal. En ja, dan kun je even snel, heb je al natuurlijk al een teamgenoot geïnstrueerd van luister, als het kan, geef even een flesje water of geef me even twee dadels. Hè? Mm-hmm. En die kun je dan even snel in je mix stoppen en die kun je nog even snel eten om alsnog je vaste te verbreken. En ik moet zeggen, ik had niet heel veel last van. Ik tijdens de Ramadan, heel gek gezegd, had ik altijd extra soort van extra energie. En ja, op een of andere manier haalde ik daar juist mijn energie uit. En voor mij werkte het best wel bevorderlijk eigenlijk. In mijn mentale gesteldheid. Maar na de wedstrijd natuurlijk, hè, wanneer je natuurlijk die prestatie hebt geleverd, als je anderhalf uur lang een topsport bedrijft, ja, dan merk je natuurlijk wel dat je lichaam op een gegeven moment bepaalde stoffen nodig hebt. Je voedingsstoffen, vooral het water is nog het zwaarste. Als je dan helemaal uitgedroogd bent, dan merk je het wel. En dan kreeg jij dus, zei je, dan kreeg je soms van een teamgenoot even een beetje water of even een paar dadels. Maar ik kan me zo voorstellen, het breken van de vaste, was dat dan voor jou gewoon even iets om je reserves even snel aan te vullen? Of ja, het is toch ook wel een belangrijk moment, misschien een spiritueel moment ook. Hoe geef je daar dan uiting aan, zeg maar, op het veld? Ja, dat is natuurlijk niet mogelijk. Kijk, normaal gesproken, als je niet aan het voetballen bent of wat dan ook, dan ga je naar de moskee. En dan neem je, en als het tijd is, hè, voor het gebed, dan neem je een dadel en neem je een slokje water. En dan ga je daarna gezamenlijk bidden. En dan vervolgens ga je naar huis om met de familie dan de eerste maaltijd eigenlijk te nuttigen. Dat kan natuurlijk niet op het veld. Ik denk dat ze tafels op het veld gaan zetten. Of dat je gezamenlijk... Dat is de volgende stap voor de KNVB. Nee, alsjeblieft niet. Dat gaat een beetje te ver. Nee, maar dat kan natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk één dag of soms twee dagen in de week waarin dat het geval is. Ja. En het is eigenlijk meer van, oké, dat de spelers de tijd hebben om even naar de kant te kunnen lopen op een gemakje. Zodat ze even snel wat kunnen drinken. Nou, tegenwoordig hebben we zoveel kennis. En zijn we zo ver als het op voedingsstoffen aankomt. En heb je speciale gels die je tot je kan nemen waar heel veel in zit, om je lichaam weer, laten we zeggen, de energie te geven die het nodig heeft om een topprestatie te leveren. Ja. Nou, die 5 minuten maken dan wel een groot verschil. Dus dat, ik denk dat dat meer het idee is. En na de eerste helft heb je natuurlijk een kwartiertje rust. En dan kun je ook weer even rustig zitten. Ja, een drankje doen, een banaantje eten of zo. Hey, nou, we gaan dit dus allemaal straks zien tijdens het Nederlandse betaald voetbal. Hè? Maar hoe gaat dat eigenlijk in het buitenland? Want Marokko bijvoorbeeld speelt morgen tegen Brazilië. Wordt de wedstrijd dan ook stilgelegd? Nee, Marokko heeft ervoor gekozen om de wedstrijd om 11 uur te spelen. 11 uur Nederlandse tijd, letterlijk, ja. Ja, dus dat is net dat gewoon letterlijk na het eten eigenlijk. Zodat het is natuurlijk ook uit een ander oogpunt. Marokko is voetbalgek. Mm-hmm. En Marokko is ook een gelovig land. Dat ook naar de moskee gaat om te bidden. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk in de Ramadan, het gezamenlijke gebed. En op deze manier kunnen mensen een vaste verbreken, kunnen mensen eten, kunnen mensen het gezamenlijke gebed uitvoeren. En daarna kunnen ze gezellig de wedstrijd kijken. Ga je ook kijken? Is het op tv en is het natuurlijk in het stadion. Ik ga zeer zeker kijken, ja. Het is gewoon een prachtige wedstrijd. Het wordt ook nog in mijn stad gehouden. Het is letterlijk een steenworp van mijn huis in Marokko. Dus in dat opzicht, mijn zwager, mijn zwagertje, die gaat ook kijken. In Tanger is het, noordwestelijk punt van Marokko. Veel plezier dan morgenavond en ik wens je ook een mooie Ramadan. Ali Boussapon. Ster. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Treed binnen in de eeuw van Juliana. Een grootse tentoonstelling met honderden objecten die alle verhalen vertellen van een bijzonder gewone koningin. De eeuw van Juliana. Nog een paar dagen te zien in de Nieuwe Kerk Amsterdam. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Of je nu op zoek bent naar de e-bike waarmee je de werkdag snel achter je laat. De e-bike die je vaker laat opstappen dan instappen. Of de e-bike waarmee je de lange weg naar huis kiest. Gazelle heeft de e-bike voor jou. Kom nu proefrijden en ontdek welke Gazelle e-bike perfect in jouw leven past. Kijk op gazelle.nl/proefrit. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. NPO Radio 1. Half zes, hier is Sid van der Linden met het nieuws. Er zou een prijsplafond in de kinderopvang moeten komen, vindt branchevereniging BMK. De prijzen in de kinderopvang die kunnen stijgen als de veranderingen voor de kinderopvangtoeslag doorgaan, bleek al uit onderzoek. En vooral voor mensen met lagere inkomens kan die verandering voor problemen zorgen. De onrust in de financiële sector leidt op de effectenbeurzen opnieuw tot koersdalingen. Het aandeel Deutsche Bank stond in de loop van de dag 11% lager. ING leverde zo'n 4% in, ABN AMRO ongeveer 2%. Tweede Kamerlid Van Meijeren van Forum voor Democratie is veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur en een week voorwaardelijke celstraf. Van Meijeren reed eind 2021 op een deelscooter door rood. Ook had hij op dat moment geen rijbewijs, dat had de rechter eerder afgepakt. En het staatsbezoek van koning Charles aan Frankrijk wordt uitgesteld. Hij zou zondag langskomen, maar het is onrustig in Frankrijk. Er zijn grote protesten tegen pensioenhervormingen. Het moest het eerste officiële staatsbezoek van Charles als koning worden. Hij zou Parijs en Bordeaux bezoeken. Dankjewel, Sid. Dan naar Erik bij de ANWB. Waar staat het vast? Nou, het is nog behoorlijk druk op de A4 in dit geval. Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer en de vertraging is 20 minuten. De A28 Amersfoort richting Groningen. Daar veel vertraging tussen knooppunt Hattemerbroek en afrit Nieuw-Leuzen. De file is 8 kilometer, maar de vertraging is bijna een uur. Dit komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Emmeloord over de A6 en de A7. En tenslotte de A58. Goed nieuws daar. Tilburg richting Breda. De weg is weer vrij. Er was een ongeluk. Een vertraging is inmiddels 20 minuten nog. En een kilometer, 6 kilometer file. Dankjewel, Erik. En ik zat stiekem even met jou mee te kijken op de site van de ANWB. En daar staat waarschuwing in het zuidoosten en oosten kans op onweersbuien met hagel en windstoten. Ik kan het me bijna niet voorstellen, Gerrit Hiemstra, als ik hier uit het raam kijk. Want het is hier prachtig. Ja, zeker. De verschillen in het land zijn ook echt groot, hoor. Want in het noorden en in het noordwesten van het land is het gewoon mooi weer. Daar schijnt de zon en daar is het ook droog. Maar vooral in het, vooral in het zuiden en in het oosten komen buien voor. Ja. Hoe is dat in het weekend? Nou, meer van hetzelfde zou ik zeggen. De buigheid die neemt vanavond tijdelijk wat af. Maar vanaf middernacht dan begint het weer op te leven. En ook morgen hebben we te maken met buien die overtrekken van zuidwest naar noordoost. Dan in het hele land. Dus niet alleen maar in het zuiden en het oosten. Ook dan is er kans op onweer. En er kunnen ook windstoten bij voorkomen. Zware windstoten tot zo'n 90 km per uur. Vooral in de kustgebieden. Tweede helft van de middag dan zal de buigheid geleidelijk wat gaan afnemen. Temperatuur die komt morgen uit op zo'n 9 tot 12 graden. Dus geen zomerweer dit weekend, maar wel zomertijd. Ja, dat klopt. In de nacht van zaterdag op zondag dan gaat de zomertijd in. Voor veel mensen is dat ook een mijlpaal. Hè, van, dan is de winter voorbij. Ja. Dan gaat de zomer beginnen. Maar qua weer is dat absoluut nog niet het geval. Ook zondag moet vooral het zuiden van het land rekening houden met regen. Het noorden is dan trouwens wel droog. Maar echt zomer- of voorjaarsweer kun je dat dan nog niet noemen. Het is dan een graad of 8. En ook daarna hebben we een paar koude dagen, maandag en dinsdag, met 8 of 7 graden, 's nachts rond het vriespunt. Daarna wordt het wel weer wat minder koud, maar het blijft wisselvallig. Dus dat voorjaarsweer, dat duurt echt nog een hele tijd. Dankjewel, Gerrit Hiemstra. Begrijp. grijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie, live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Laat het idee van de perfecte tuin los. Minder willen, minder doen, minder bemoeien. De natuur zoekt haar eigen weg. Dat zorgt voor de mooiste tuin. Helemaal vanzelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach. Er is altijd iets te doen. NL Ziet. Kijk nu de eerste 14 dagen gratis. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Vanavond in Meldpunt. Klachten over de nabestaande desk van ING. De bank eist van familieleden van overleden klanten dure en soms onnodige notarisverklaringen. En verder, vergoedt ABP de belastingschade door nabetaling aan arbeidsongeschikten? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Filmpjes kijken, spelletjes doen, bijvoorbeeld bellen met oma. Kinderen zitten steeds jonger en steeds langer achter het scherm. Blijkt uit het jaarlijks onderzoek naar het gebruik van media. Hoe schadelijk schermtijd is en of er ook positieve kanten aan zitten, vraag ik aan Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kinderen tot 6 jaar zitten volgens dat onderzoek gemiddeld 1:40 per dag achter een beeldscherm. Wat vindt u daarvan? Je moet er natuurlijk genuanceerd naar kijken. Hè. Dus als het echt maar hangen achter dat scherm is en je doet er eigenlijk niet heel veel mee, behalve dat je wat kijkt, dan is kijken op zich natuurlijk prachtig. En een groot deel van je brein houdt zich ook bezig met visuele informatieverwerking. Er zijn wel 7 verschillende banen voor. Maar kijk, wat je eigenlijk wil, is dat er een beetje moeite wordt gedaan. Dus bijvoorbeeld een spelletje spelen is alweer een heel ander verhaal. Vooral als het spelletje iets vraagt van degene die het spelletje speelt. Mm-hmm. Dus zeg maar nieuwe levels. Hè. Dus moeite doen is eigenlijk, vind ik, altijd het beste antwoord. Als je erachter hangt, en dat is toch een beetje met screentime, is dat echt wel het geval dat mensen hangen er gewoon, kinderen hangen erachter. Ja. Dan zeg ik natuurlijk, nou nee, ga lekker naar buiten, ga ravotten. Ja. Want het nadeel van die screentime is dat die kids zitten. Daar is een groot bezwaar tegen. Als je denkt aan zowel breingezondheid als lichamelijke gezondheid, is dat echt wat je niet moet doen. Nee, laten we straks nog even doorpraten over die goede dingen die het kan opleveren. Dus bijvoorbeeld die spelletjes. Okay. Maar eerst eventjes naar de kinderen die nog geen spelletje kunnen doen, namelijk baby's. Want 1/4 van de baby's kijkt minstens 2 uur per dag naar een tablet, een telefoon of een televisie. Dat begint dus heel jong. Wat doet dat met je brein als je er zo vroeg mee begint? Nou ja, het zijn natuurlijk op zich zijn het allemaal prikkels voor je brein. Maar u moet zich voorstellen dat het brein is nog volledig in ontwikkeling. Die op die leeftijd, maar ook zeker nog wel tot je 25, 30 zelfs, hè, recente studies. Dus als het zo in ontwikkeling is, wil je eigenlijk heel graag dat het de optimale kans krijgt. En die optimale kans betekent dagen uit. Zorg dat dat kind ook een beetje echt moeite moet doen. En als het dus nu opgroeit, dat is mijn grote zorg, dat het opgroeit met, nou, achter zijn schermpje hangen, dat ben ik gewoon mee opgegroeid. Dan is dat dus eigenlijk een onderdeel van je leven geworden. Dat misschien niet allemaal meer weg te denken, dat snap ik ook. Maar niet dat het zo'n onderdeel wordt, terwijl het bewegen, het naar buiten gaan, het ravotten, geen onderdeel meer is van je leven. Dus ja, dat is, vind ik, dus het risico dat het kind gewoon niet beter weet. Ja, ik hou het nu al. Zo bewust zal het niet zijn op 9 maanden. Maar wel, je groeit er wel mee op. Nou, dat moet je echt wel bezwaar tegen maken. Maar als je kind gewoon veel buiten speelt, veel aan het ravotten is en dan ook nog eens 's middags even achter het scherm gaat zitten, is daar dan een soort maximum aan of iets waar je op moet letten? Als ouder? Ja, waar je op zou kunnen letten. Ja, als ouder is eigenlijk, ik ben wel in voor die 20-20-2 regel. Dat wil zeggen 20 minuten achter je scherm. Dan 20 seconden naar de verte kijken. Het heeft te maken met de myopie, dus de bijziendheid. Hè. Dus die wordt heel erg veel versterkt door dat alsmaar zo dichtbij kijken. Mm-hmm. En dan 2 uur buiten spelen. Dus 20-20-2 uur buiten spelen. Dus die afwisseling is enorm belangrijk. En vooral dat die schermtijd aan één stuk echt beperken vanwege die bijziendheid. En studies laten dan zien dat die bijziendheid, als dat op die manier al helemaal zeg maar verergert, dat je later meer kans hebt. Het is altijd een kwestie van risico's. Want geldt niet voor iedereen. Maar meer kans op staar, op het loslaten van je netvlies. Nou, dat zijn dingen die je ook voor je kinderen. Kijk, ouders willen alles voor hun kinderen. Mm-hmm. Dat is fantastisch. Maar let daar dan ook op, zou ik zeggen. Nou, als ik mezelf even als voorbeeld neem. Ik heb een zoontje, die is bijna 4. En wij houden zelf erg van films kijken, mijn man en ik. En dat doen we dan ook graag met hem. En dan leggen we ook veel uit. We zijn er dan bij. We praten met elkaar over wat we zien. Er worden ook veel mooie dingen natuurlijk gemaakt voor kinderen. Ik merk wel aan hem dat hij daar ook veel... dat hij dat ook echt leuk vindt. Daar ook echt van geniet, over kan vertellen. Heeft het ook een positieve kant? U maakt zich zorgen, ik hoor het. Ja. Ja, duidelijk. Nee, nou, kijk, maar u zegt er iets belangrijks bij. Namelijk dat u zegt, wij praten over, u stelt vragen. Wat zie je daar? Wat gebeurt er nu? Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed. Want daarmee maakt u die omgeving van dat kind heel rijk. Het kind denkt na, kijkt mee. En dat is een interactie. Mm-hmm. Maar als u dat niet zou doen, en dat is het echt wel. Er zijn best wel wat studies gedaan door naar televisie kijken. En dat is een eenrichtingsverkeer. En dan zegt er wel iemand altijd, ja, maar ik kijk altijd in de Discovery Channel. Dan zeg ik, mevrouw, voor u geldt het dan net niet. Maar voor het algemeen is televisie kijken vrij passief. Maar zoals u het doet, vind ik echt een stap in de richting van waar wij het over hebben. Namelijk, u verrijkt het kind met uw vragen. Hij denkt na. Enzovoort, enzovoort. Nou ben ik weer gerustgesteld in ieder geval. Nou zit hier toevallig tegenover mij een andere moeder die graag educatieve video's en spelletjes laat zien aan haar kinderen. Kunt u die ook geruststellen? Ja, want als ik zeg dus die educatieve spelletjes of educatieve video's en spelletjes alleen, hè, dat blijft, vind ik uit de literatuur, hè, het belangrijkste punt, doet het kind moeite. Dus als er echt moeite wordt gedaan, zoals u dat doet met vragen stellen, en als het kind met die spelletjes zegt van ja, elke keer een nieuw level, ik moet me inspannen, het gaat echt om iets, dan is er op zich geen bezwaar tegen. Als je het, en sterker nog, dat is oké, zelfs, hè, prima, maar hou de tijd achter dat scherm beperkt. Dat blijft natuurlijk wel. Ja. Want als u stelt dat u een geweldige film heeft gezien van 2,5 uur, dan denk ik, dan hoop ik toch echt dat u zelf ook tussendoor wel eens even flink bent opgestaan en pas squats heeft gedaan. Enzovoort. Als u dat niet doet, dan heeft u toch het negatieve effect van het zitten heeft u te pakken. En uw kind ook. Geldt 20-20-2 ook voor volwassenen? Als wij naar de bioscoop gaan voor een film van 2 uur, moet ik dan eigenlijk ook, of 20 minuutjes, moet ik dan eigenlijk ook 2 uur bewegen? Nou, eigenlijk is het zo. Als u kijkt naar een half uur zitten en u kijkt naar bijvoorbeeld de gevoeligheid voor insuline, wat heel belangrijk is overigens voor minder risico's op hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes type 2, dan moet u na een half uur zitten eigenlijk al 3 minuutjes matig intensief bewegen. Heeft u een uur gezeten, moet u al een half uur lopen om het negatieve effect van het zitten teniet te doen. Dus even als idee. Mm-hmm. Het is dus niet zo dat als u de hele dag heeft gezeten en u gaat 's avonds naar de gym, prima, moet u het ook vooral doen. Maar daarmee heeft u het negatieve effect van het zitten dus niet weggehaald. Hè. Dus ik wil uw leven niet verknallen, maar dat is wel wat de huidige kijk op het geheel is. Nou, dat dus, doet u niet hoor, dat zou nooit kunnen. Oh, gelukkig, gelukkig. Maar u begrijpt wel de boodschap. Ja. En de boodschap van het item van vandaag is eigenlijk super belangrijk, omdat het natuurlijk, die kinderen en achter het screen hangen, dat heeft dus echt twee kanten. Ja, dank voor deze boodschap. Hij is helder overgekomen. Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie. Vandaag is het verwijderen van de Dassenburgte rondom het Brabantse S begonnen. Tot die tijd ligt het treinverkeer nog even stil tussen Den Bosch en Bokstel. Verslaggever Roel Pauw nam een kijkje op de plek waar die Dassenburgten worden verwijderd. Twee graafmachines, een wagon met grote zakken zand en een heleboel mensen met een bouwhelm op. Ook aan je hesje aan. Overal in de spoordijk plekken waar een das aan het graven is geweest. En dat zijn er nogal wat. Tussen Boksel en Vught hebben we nu in totaal 23, 24 gaten ontdekt. Wow. En dat wil niet zeggen dat er allemaal een burcht achter zit. Je hebt ook een burcht met meerdere uitgangen. Een das heeft meerdere uitgangen. Dus we hadden er inderdaad 24, ja, toen we alles kaal gezet hadden. Dat is flink, ja. Wilma van Kollenburg is de bouwmanager van ProRail. De afgelopen dagen hebben ze met wildcamera's en een grondradar gekeken of de burchten ook bewoond zijn. Als de burcht leeg lijkt te zijn, dan kan het afgraven beginnen en komt ecoloog Jeroen Korevaar in actie. De endoscopen die ik nu net op Helderbergen ben, die hebben we gebruikt om te kijken bij het uitgraven van de burchten. Waar gaan de pijpen heen, hoe lopen ze, zit er iets in, ja of nee? Als er iets in zit, dan is het voor ons een kwestie van stoppen met werken en door naar het volgende gat. Dan kan het dier s'nachts in de gelegenheid worden gesteld om zelf te vertrekken in plaats van het eruit te halen. Het zou eventueel ook nodig kunnen zijn dat je zo'n dier er handmatig uithaalt. Als een dier zich echt verschanst, dan zou het mogelijk kunnen zijn dat we een dierenarts erbij moeten halen om het dier te verdoven en uit de pijp te halen. Ja. Om ervoor te zorgen dat de dassen niet meer terugkomen, zijn er hekwerken over de gaten gelegd met een luikje erin, waardoor de das wel uit zijn hol kan kruipen, maar er niet meer in. Eigenlijk zou je dassen met rust moeten laten. Het zijn beschermde dieren, maar ProRail heeft toestemming gekregen om ze toch te verdrijven. Want ja, al dat gegraaf is gevaarlijk. Als het spoor verzakt, dan kan er een trein uit de rails lopen. Ja, ja. Hoe reëel is dat? Ja, er was hier al een verzakking. Dus ja, nee, dat was al reëel. En er zijn ook afgelopen week zijn er ook tijdens het monitoren van de werkzaamheden zijn er twee mensen door het schouwpad gezakt. Was al ondergraven? Was ondergraven, ja. Ja, ja. Dus het is, die verzakkingen die zijn best realistisch. Hier hebben we hem dan uiteindelijk uitgegraven. Hier hebben we hem uiteindelijk, dan zie je dat je mooi in de schat kunt kijken en dat er ook een einde is. Dus waarschijnlijk zeggen ze van, goh, we hebben het einde bereikt van het gangenstelsel en dan mag je uiteindelijk dichtgemaakt worden. Dan wordt het hier volgestort met zand, ja, met en dan komt er uiteindelijk antigraafgaas overheen. Ja. Ja, dat is in mijn beeld wel nu de bedoeling voor de nabije toekomst. Ja. Dan is er nog een burg die waarschijnlijk wel bewoond is en wel door een compleet gezinnetje. Ik had twee dassen voor de camera die flink aan het paren waren. Dat doen dassen dat eigenlijk het hele jaar door. Maar met een piek net nadat er jongen zijn geworpen. Mm-hmm. En daarnaast had ik het vrouwtje, die zat zichzelf te wassen voor de camera. En daarbij had ik de indruk dat ik aangezogen tepel zag. Dus, ja. Dus hieronder zitten jonkies? Ja, hieronder, maar misschien ook wel daaronder. Want waar ze precies heen zitten. Ja, maar dat betekent dus dat je deze hele bult moet gaan afgraven? Ja, elke pijp gaan we afgraven op zoek naar jonge dassen. Ja. Moeten we nou medelijden hebben met die dassen die toch op een vrij brute manier worden verjaagd? Ja, medelijden. Ja. Gaan ze zich redden op een andere plek? Ja, de volwassen dassen, als die vertrekken, die gaan zich wel redden op een andere plek. Er zijn hier voldoende alternatieven in de omgeving waar ze zich kunnen vestigen. Ja. Tot ze daar weer overlast veroorzaken en verjaagd moeten worden. Nou ja, dat is een beetje het verhaal met een groeiende populatie gravende beesten. En een groeiende populatie Nederlanders. Ja, dat, kijk, overal waar de belangen van mensen en dieren botsen, dan gaan we eerst bij de dieren aankloppen. Erik Evengroen, waar staat het vast? Vooral op de A28 Amersfoort richting Groningen, tussen Wezep en afrit Nieuw-Leuzen. Daar rijdt het langzaam over 13 kilometer, maar hou rekening met ruim een uur oponthoud. Er zijn de bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Emmeloord over de A6 en de A7. Premier Rutte heeft gereageerd op de onrust in de financiële sector sinds het omvallen van banken in Amerika en Zwitserland. Het aandeel van Deutsche Bank stond vanmiddag bijna 11% in de min. Dat had ook gevolgen voor de koersen van andere Europese banken. Maar Rutte ziet geen reden voor paniek. Na afloop van de Europese Raad in Brussel zei hij dat er genoeg is gedaan om een nieuwe bankencrisis tegen te gaan. De vraag die je moet stellen is, hebben wij de slagpillen erin geslagen sinds 2012, het systeem aangebracht, het toezicht, de buffers, en dan zie je grote verschillen met Amerika. We hebben dat vandaag ook uitvoerig doorgenomen op wel 6 punten, fundamenteel anders dan het Amerikaanse toezicht, wat het Europese bankenstelsel ook zoveel meer solide maakt. Dat zei hij dus bij de Europese Raad, daar ging het vandaag ook over wapens. De EU-landen zijn het bijna eens over het steken van nog eens 3,5 miljard euro in een fonds waaruit onder meer wapens voor Oekraïne betalen. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Vijf asielzoekers op een Brits eiland in de Indische Oceaan zijn naar Rwanda gebracht voor medische behandeling. De Britse regering wil een vluchtelingendeal sluiten met Rwanda om asielzoekers daar op te vangen in plaats van in het Verenigd Koninkrijk. En ook al is die deal nog niet rond, het lijkt er toch op dat de Britten nu al migranten overbrengen naar dat land. Verenigd Koninkrijk-correspondent Arjan van der Horst. Wie zijn deze asielzoekers die naar Rwanda zijn gebracht? Ja, deze vijf zijn onderdeel van een veel grotere groep van bijna 100 Tamil bootvluchtelingen die van Sri Lanka zijn gevlucht naar Diego Garcia, een eiland in de Grote Oceaan. Nou, zij werden verdacht van banden met de afscheidingsbeweging van de Tamil-tijgers. En om die reden, zo zeggen deze vluchtelingen, zijn ze gemarteld en seksueel misbruikt door de veiligheidsdiensten. Nou, vijf vluchtelingen zijn in interviews met mensenrechtenorganisaties dat ze een poging tot zelfdoding hadden ondernomen omdat ze te horen hadden gekregen dat de Britse autoriteiten ze terug zouden sturen naar Sri Lanka. Maar die hebben ze dus naar Rwanda gebracht. Waarom? Nou, de officiële reden is dus, zoals je al zei, medische behandeling. Maar waarom worden ze dan helemaal naar een ziekenhuis in Rwanda gestuurd, wat duizenden kilometers verwijderd is van Diego Garcia? Vluchtelingenorganisaties zijn dan ook bang dat het Verenigd Koninkrijk deze vluchtelingen gebruikt of misbruikt, zoals ze zeggen, als proefkonijn voor een omstreden plan om afgewezen asielzoekers te deporteren naar Rwanda. Nou, de status van deze Tamils is anders dan die van bijvoorbeeld de migranten die per boot het kanaal oversteken naar het Verenigd Koninkrijk. En dat heeft te maken met Diego Garcia. Dat is een eiland dat de Britten claimen als overzees gebied, maar niet als zodanig erkend wordt door de Verenigde Naties. Mm-hmm. En deze groep had al in oktober te horen gekregen dat ze niet konden blijven. Ze moesten of terugkeren naar Sri Lanka of anders naar een derde land. En zij zijn nu bang dat Rwanda dit derde land wordt. Ja, en dat dit dus een soort testcase is voor de Britten om te kijken of ze dit kunnen maken? Ja, de Britten zijn hier al een tijdje mee bezig. Vorig jaar probeerden ze al de eerste asielzoekers te deporteren naar Rwanda. Dat ging niet door omdat een Europese rechter dat tegenhield. Nou, op dit moment heeft het Britse Lagerhuis een nieuwe strenge immigratiewet in behandeling. Iedere migrant die per bootje aankomt verliest automatisch het recht op asiel en zal zo snel mogelijk het land worden uitgestuurd. Nou, die wet moet dan de juridische basis vormen om uitgewezen asielzoekers naar Rwanda te sturen. Nou, de minister van Binnenlandse Zaken nam afgelopen week al polshoogte in Rwanda, waar inmiddels een complex uit de grond is gestampt om deze migranten op te vangen. Maar de Britse regering gaat ervan uit dat ze in de zomer de eerste asielzoekers pas naar Rwanda sturen. Maar nogmaals, het is allerminst zeker dat dit ook doorgaat, want het Verenigd Koninkrijk is aangesloten bij het Europese Mensenrechtenverdrag. Vorig jaar hield een Europese rechter deportaties al tegen en dat zou dit jaar opnieuw kunnen gebeuren. Ja, dat is ook de vraag natuurlijk. Mag dit zomaar? Nou ja, er zijn heel veel twijfels over. Mensenrechtenorganisaties, advocaten, vluchtelingenorganisaties zeggen dat dit in strijd is met tal van internationale vluchtelingenverdragen en ook dus mensenrechtenverdragen die het Verenigd Koninkrijk heeft ondertekend. Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat mede is opgezet onder aansturing van de Britse premier Winston Churchill, is daarin vrij expliciet, hè, dat het dus altijd een mogelijk moet zijn om asiel aan te vragen in een land. En met deze hele strenge wet die nu wordt aangenomen in het Verenigd Koninkrijk is het bijna nog onmogelijk om asiel aan te vragen in het VK, omdat er gewoonweg geen legale routes zijn voor migranten om in het VK asiel aan te vragen. En je hoort zelfs binnen de conservatieve partij dat daar twijfels zijn over de rechtmatigheid van deze wet en van dit plan. Dank voor deze uitleg, Verenigd Koninkrijk-correspondent Arjan van der Horst. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag en we beginnen met nummer 5. Het is vrijdag, dan komt er altijd nieuwe muziek uit en daar laat ik dan graag iets van horen. En vandaag is het de nieuwste van de Latin koningin Rosalía samen met haar vriend Raúl Alejandro. En dat nummer heet Beso. Yo me voy contigo a matar. mooie clip van dat liedje eindigt met beelden van een van geluk huilende Rosalía met een grote verlovingsring om haar vinger. Dus het lijkt erop dat die twee zijn verloofd. 4. Een mannenkoor uit Limburg deed onlangs een opvallende oproep. Ze zochten nieuwe leden die niet kunnen zingen. Dat leverde maar liefst 12 aanmeldingen op. En zij krijgen nu een stoomcursus om het toch te leren, is te zien op L1. Klinkt nog helemaal niet natuurlijk, kan niet zingen. Maar in het koor valt dat helemaal weg. We hebben buddies aangesteld om ze mee te helpen om te zingen. Ja, die geeft aanwijzingen van wanneer je moet terugbladeren en wat die tekens betekenen. Want een noot lezen en een hele notenbalk, dat zegt mij niks. Dus, In 10 weken tijd krijgen ze meerdere repetities en mogen ze zelfs een keer meedoen aan een uitvoering. En daarna kunnen ze beslissen of ze zichzelf goed genoeg vinden om officieel lid te worden. 3. Steeds vaker lezen we berichten over fans die behoorlijk over de schreef gaan in hun gedrag. En zij worden geen fans meer genoemd, maar stans, geïnspireerd op het gelijknamige nummer van Eminem over een verwarde fan. I'm glad I inspired you, but Stan, why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan. I just don't want you to do some crazy shit. I seen this one shit on the news a couple weeks ago that made me sick. En iemand die last heeft van die stans is Hailey Bieber. Dat is de vrouw van Justin Bieber. Zij krijgt doodsbedreigingen die waarschijnlijk afkomstig zijn van stans van Selena Gomez, die in het verleden ook een relatie had met Justin Bieber. En Gomez is daar niet van gediend. Op haar Instagram schrijft ze nu: dit is niet waar ik voor sta. Niemand zou gehaat of gepest moeten worden. Ik wil echt dat dit ophoudt. 2. In het Zeeuwse plaatsje Sas van Gent zijn ze er inmiddels aan gewend. Als het baasje van hond Eva gaat winkelen in de supermarkt en het duurt te lang, dan hoor je dit. Ja, Eva kruipt dan dus achter het stuur en drukt op de klakson zo van opschieten, ik wil naar huis. Een filmpje van de toeterende Eva is inmiddels 100.000 keer bekeken op internet. En zijn baasje zegt tegen Omroep Zeeland dat hij er niet zo van onder de indruk is. Wat vindt u ervan dat uw hond zo bekend wordt? Nou, nee, niet zo interessant. Ik kom liever op de achtergrond. 1. Dit weekend, we hadden het er net al eventjes over met Gerrit, gaat de zomertijd in. Zondag gaat de klok een uur vooruit. Dat is slecht nieuws voor reeën. Die zijn na het ingaan van de zomertijd veel vaker slachtoffer van een aanrijding. Legt Dorien van Dijk van de Jagersvereniging uit. Dat komt omdat reeën zich heel goed hebben aangepast aan de activiteiten van de mens. Die weten precies wat we doen. Maar dat verandert ineens als we de klok een uurtje vooruit zetten. Het langer licht is, wij na het avondeten nog een rondje gaan wandelen met de hond. Hebben ze niet verwacht. Ze schrikken en kunnen dan plotseling voor een auto springen. Rijdt u dus na zondag in de buurt van natuurgebieden, rij vooral niet te hard. En dat is niet alleen fijn voor de reeën, maar het scheelt ook een hoop schade aan de auto. NPO Radio 1. Hier is de uitbraak van Oranje. EK-kwalificatievoetbal. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in de doelpunt. Vanavond vanaf 8:45 de EK-kwalificatiewedstrijd Frankrijk-Nederland. Oh, daar was de kans. Lekker voetbal luisteren. En goal! Vanavond vanaf 8:45 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Frankrijk-Nederland. Ja! Wie luistert, weet meer. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Het spoor bijster. Of het juiste spoor. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Het spoor bijster of het juiste spoor. ACT Fort. Beslist beter. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Drie keer Tom en Jerry in het Concertgebouw Amsterdam. Beleef de muziek van Frans Liszt met pianist Martin Oei. Kaarten concertgebouw.nl. B Beste bestuurder in de zorg, wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hi, ABN AMRO. Mijn machines zijn hard toe aan vernieuwing. Maar als ik zo'n grote investering doe, heb ik straks geen buffer over. Hoe kan ik dat aanpakken? Je bent niet de enige ondernemer met dit dilemma. Een mogelijkheid is ABN AMRO Lease. Zo kun je nu de nodige investeringen doen en financiële speelruimte houden. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Nog voordat aspirant-studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk naar Nederland komen, kunnen ze een burgerservice-nummer krijgen. Het is vanmiddag besloten door de ministerraad. Wat het belang is van dit besluit vraag ik onder andere aan de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen. Nu eerst het NOS-journaal, Sid van der Linden. Er zou een prijsplafond in de kinderopvang moeten komen, vindt branchevereniging BMK. De prijzen van kinderopvang kunnen stijgen als de veranderingen voor de kinderopvangtoeslag doorgaan, bleek eerder al uit onderzoek. Vooral voor mensen met lagere inkomens kan de verandering voor problemen zorgen. Een prijsplafond zou volgens BMK een eenvoudige oplossing zijn en een garantie dat subsidies voor kinderopvang niet in de zakken van bedrijven verdwijnen. Het ministerie van Sociale Zaken denkt nog na over het instellen van een prijsplafond. Het is opnieuw onrustig op de beurzen. Het aandeel van Deutsche Bank stond vanmiddag bijna 11% in de min. En dat had ook effect op de koersen van andere Europese banken. Sinds de problemen bij de Silicon Valley Bank en Credit Suisse is er onrust onder beleggers. Regeringsleiders hebben er vanmiddag over gesproken in Brussel. Volgens premier Rutte dreigt er geen nieuwe bankencrisis, omdat de banken er goed voor staan. Het kabinet heeft het wetsvoorstel over de verspreiding van asielzoekers naar de Tweede Kamer gestuurd een half jaar na de presentatie. Onder meer de Raad van State heeft kritiek op de wet. Die vindt hem ingewikkeld. Maar staatssecretaris Van den Burg zegt dat dat nodig is, juist om gemeenten tevreden te stellen. Op het moment dat je gewoon zegt wat de Raad van State bijvoorbeeld voorstelde, zeg gewoon in alle 342 gemeentes zoveel plekken, dan heb je veel meer weerstand als dat je zegt: in onze gemeente willen we minder asielzoekers doen, maar meer statushouders. Of in onze gemeente willen we meer opvang doen voor dak- en thuislozen. Doe jij er wat meer op het gebied van asielzoekers, dat dat veel meer bijdraagt aan draagvlak. Als gemeenten niet meewerken aan de opvang, dan kunnen ze door die wet uiteindelijk worden gedwongen. Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren is veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur en een week voorwaardelijke celstraf. De FVD'er reed op een deelscooter door rood. Ook had hij op dat moment geen rijbewijs, dat had de rechter eerder afgepakt. De politie heeft een foto gepubliceerd van een dode vrouw die gisteren is gevonden in een bos in Gelderland. Rechercheurs weten niet om wie het gaat en hopen dat iemand haar herkent. Ze lag in een berm in de buurt van Apeldoorn. Een TBS'er die in januari in Groningen ontsnapte tijdens een wc-bezoek is terecht. De kliniek waar hij zat bevestigt aan RTV Noord dat de man weer terug is. Of hij is aangehouden of zelf terug is gegaan, is niet bekend. Het provinciebestuur in Groningen is stom verbaasd dat de veerdienst tussen Eemshaven en Noorwegen wordt beëindigd. Gisteren besloot de rederij om vanaf half april te vertrekken vanuit Duitse havens. De provincie zegt tegen RTV Noord alles te hebben gedaan om de populaire verbinding in Groningen te houden. Maar er was geen vaste aanlegplek aan de kade in de Eemshaven, zegt deze verslaggever. Groningen Seaport zegt dat ze de veerdienst graag voor de Eemshaven had willen behouden. Maar dat er maar geen plan loskwam voor de bouw van die kade. Maar Holland-Noorwegenlijn zegt dat die plannen er wel degelijk waren en dat er ook investeerders klaar stonden. Maar dat ze wel de garantie wilden hebben dat ook tijdens de bouw die veerboot kon blijven afmeren aan die kade. De verbinding met Noorwegen bestaat nog niet zo lang, maar is erg populair. Volgens de Groningse provinciebestuurders kan er een aanlegplek worden gebouwd en dan kan de veerboot weer terugkomen. Een internist die werkte in het Maastad ziekenhuis in Rotterdam is door het tuchtcollege uit zijn beroep gezet. Drie vrouwelijke co-assistenten hadden aangifte tegen hem gedaan. Bij de lessen echografie moesten ze zich uitkleden en betastte hij hun schaamstreek. Ook maakte hij daar beelden van. Twee mannelijke co-assistenten hoefden zich tijdens de les niet uit te kleden. Het Tuchtcollege noemt het gedrag van de internist onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Het weer, bewolking en af en toe een bui. In het zuiden en oosten kan het onweren en het waait flink. Ook vanavond en vannacht regelmatig een bui. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen soms zon, maar vaker buien, wind en onweer. Het wordt 10 tot 12 graden. Dank je, Sid. Dan naar Erik Evengroen. Het is nu wel al een stuk rustiger, hè? Het is rustiger aan het worden in ieder geval. Maar er zijn nog wel een paar plekken waar het nog vastloopt, hoor. Zoals op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Daar rijdt het langzaam over 9 kilometer en de vertraging is 20 minuten. De A28 Amersfoort richting Groningen tussen Wezep en Zwolle Noord. Daar was een ongeluk. De weg is gelukkig wel weer vrij, maar hou nog rekening met een half uur oponthoud. En daardoor loopt het ook vast op de N337 Deventer richting Zwolle. Tussen Ittersum en Zwolle Centrum, daar staat 2 kilometer file, maar hou rekening met een half uur vertraging daar. Ster. Investeren met de zekerheid van stabiel rendement en het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Voor uw zakelijke hypotheken, ga naar mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Lorenzo Viotti dirigeert een van Strauss' populairste opera's. De Rozenkavalier. Vanaf 13 april terug bij de Nationale Opera. Mis het niet. Boek nu kaarten via operaballet.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil een tweedehands auto kopen, maar ik ben een beetje bang voor onverwachte kosten. Heeft u wel eens aan leasen gedacht? Met ANWB Private Lease rijd je in een nieuwe auto voor een vast bedrag. Zoals de Opel Corsa. Nu al vanaf €299 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts €7 per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. NPO Radio 1. NOS NTR. Caribische jongeren die in Nederland gaan studeren krijgen te maken met veel uitdagingen, ziet ombudsman Reinier van Zutphen. Waar mensen tegenaan lopen, dat is dat ze geen burgerservice meer hebben als ze hier arriveren. Dat ze problemen hebben met de zorgverzekering. Dat ze de taal toch ook wel lastig vinden. Dat de cultuur anders is, dat het gedrag anders is. Dat zijn hele praktische dingen en daar moeten we ze echt bij helpen. Dieuke Teertstra. Nieuws en Co. Met dat eerste punt worden ze nu ook geholpen. Want nog voordat studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk naar Nederland komen, kunnen zij nu eindelijk een BSN-nummer krijgen. Het besluit is vanmiddag gevallen in de ministerraad. En zo'n BSN-nummer is nodig om in Nederland te worden ingeschreven en om een snelle start te maken. Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, goedenavond. Ja, hier werd al jaren voor gepleit en nu kan het dus. Hoe wordt het vanaf nu geregeld? Nou, wat wij gedaan hebben is dat we een wetsvoorstel daarvoor hebben ingediend. Eigenlijk om te zorgen dat die BSN dus al eerder aan studenten kan worden toegewezen. Dat is voor hen heel fijn, want dan kunnen ze een heleboel dingen alvast regelen voordat ze naar Nederland komen. En dat helpt hen met allerlei praktische zaken, of het nou over huisvesting gaat of het regelen van toeslagen bijvoorbeeld. Omdat voor veel Caribische studenten is de stap naar Nederland al best groot. Je gaat het huis uit, je moet je eigen huisvesting regelen. Je krijgt nieuwe vrienden, er is een heel nieuw klimaat. En dat maakt het soms voor hen ook best lastig om een goede start te maken in hun studie. Nou, wij vinden het heel belangrijk, ook de minister van OCW en ik, dat die stap zo makkelijk mogelijk kan worden gemaakt. En dit al langlopende punt, ook al is aangegeven door de ombudsman in een eerder rapport en in Tweede Kamermoties, wilden we nu graag oplossen. En dat hebben we dan ook gedaan. En hoe ziet dat er in de praktijk dan uit voor die studenten? Wat moeten zij doen? Nou, wat ze moeten doen is hun DUO-lening aanvragen. En via DUO krijgen ze dan ook zo'n BSN-nummer. En daarmee kunnen ze dan vervolgens weer een DigiD aanvragen en allerlei zaken regelen die ze willen regelen. En dat kan dus nog op afstand op het moment dat ze nog op een van de Caribische eilanden wonen. U zegt net al, het is een langlopend punt. Waarom heeft dit zo lang geduurd? Ja, het was eigenlijk een beetje een lastige klus om te regelen. Liep het inderdaad daardoor al wat langer. Maar de minister van OCW en ik hebben gezegd, we vinden het echt belangrijk dat we ervoor gaan zorgen dat studenten uit het Caribisch gebied succesvol kunnen zijn in Nederland in een studie. Dat is voor sommigen echt nog best wel lastig. Nou, daar spelen ook dit soort praktische hobbels een rol bij. En die wilde ik graag oplossen. Er zijn andere hobbels waar ik ook mee aan het werk ben gegaan. Bijvoorbeeld dat er ook notarissen op de bovenwindse gebieden zijn. En dat we de bankaire voorzieningen verbeteren. Nou, allemaal van dit soort dingen. Die eigenlijk vaak al eerder zijn aangekaart, maar tot nu toe niet opgelost. En nu hebben we gezegd met dit kabinet, we willen dat nu echt een keer oplossen. Want wij vinden het ook belangrijk dat studenten uit het Caribisch gebied zo succesvol mogelijk in Nederland kunnen studeren. En geldt dit straks voor alle studenten uit het Caribisch gebied die hier in Nederland willen gaan studeren? Ja, het geldt echt voor iedereen, dus uit van alle eilanden. Zowel de zogenaamde landen, dus dat zijn Aruba, Curaçao en Sint Maarten, maar ook Bonaire, Saba en Sint Eustatius. En niet alleen voor WO en HBO, maar ook MBO-opleidingen. En wat zijn er nog voorwaarden om hier aanspraak op te maken? Of kan echt iedereen dit doen? Nee, iedereen die dus ook een DUO-lening aanvraagt, die komt daarvoor in aanmerking. En natuurlijk moet je wel de Nederlandse nationaliteit hebben. Maar goed, dat hebben inwoners van het Caribisch gebied ook. Dat het besluit nu is gevallen, betekent dat dan ook al goed nieuws voor de studenten die deze zomer al naar Nederland komen? Zijn die ook al van dit probleem af? Nee, die zijn nog niet helemaal van dit probleem af. Want we moeten het inderdaad ook nog zorgen dat we die wet ook echt gaan regelen. Maar wat we voor hen gaan doen is zorgen dat we natuurlijk zoveel mogelijk voorlichting geven over hoe dat in Nederland gaat. Ervoor zorgen dat de gemeente waar ze zich inschrijven zo snel mogelijk zorgen dat ze een BSN krijgen. En voor degene waar er problemen zijn, gaan wij in individuele gevallen zorgen dat we de knelpunten waar ze tegenaan lopen ook oplossen. Want we weten dat er een aantal ook kwetsbare studenten zijn, en die willen we vooral ook aanpakken. En waar kunnen die zich dan melden? Nou, we gaan dat nog aan hen kenbaar maken. Dus dat gaan we vanuit het ministerie van BZK proberen te regelen, samen met de gemeente waar de meeste van deze studenten ook gaan wonen. Omdat ik het belangrijk vind dat zij dan ook hulp krijgen, nu we nog niet al met ingang van augustus en september dit helemaal rond hebben. Dank, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen. En meegeluisterd heeft Lourdes Brembel. Ze is al 20 jaar mentor van studenten die vanaf Aruba naar Nederland komen om te studeren. Goedenavond. Goedenavond. Hoe belangrijk is dit besluit voor deze studenten? Erg belangrijk en erg goed dat het in 2025 in werking treedt. Het is voor veel studenten een zorg minder om zaken vooraf te kunnen regelen. Bijvoorbeeld het kunnen aanvragen van een DigiD, het kunnen openen van een bankrekening op afstand. Dus want de situatie nu is dat studenten bij het inschrijven van bij gemeente in de basisregistratie personen van de gemeente, als ze geen woning hebben en geen contract kunnen laten zien, worden ze niet ingeschreven en krijgen ze geen BSM. En zonder die BSM kunnen ze geen bankrekening openmaken, kunnen ze zaken van DUO niet regelen, zoals voor het aanvragen van, voor het uploaden van het reisproduct van DUO, heb je een DigiD nodig. En zonder een BSM kunnen ze hun DigiD niet aanvragen. Nee, dus en dat maakt dat, ja, je dat maakt dat nu dus pas doen als je een woning hebt. Maar ik kan me voorstellen dat het ook lastig is om een woning te krijgen als je geen BSN hebt. Dat is ook een van de grootste problemen waar studenten uit jongeren dan uit Caribisch Nederland mee te maken krijgen. Het krijgen van een betaalbare woning in Nederland. Het is heel moeilijk gezien ook de afgelopen jaren het groot tekort aan studentenwoningen. Zelf voor Nederlandse studenten is het heel moeilijk. Dus het is denkbaar dat voor Arubaanse of studenten uit het Caribisch gebied die ver van Nederland wonen, moeten kunnen reageren op woningen waar ze zelf geen zicht op hebben. Ze hebben hier in Nederland geen sociaal netwerk dat ze kunnen zeggen van ga even kijken. Onze studenten hebben ook heel veel te maken met oplichtingspraktijken. Waardoor ze dan bijvoorbeeld vooraf huur gaan betalen op een woning die niet bestaat. En wat betekent dit nou als je zo'n slechte start maakt eigenlijk met je studie voor het verloop ook van je opleiding? Ja, het betekent heel veel. Heel veel van onze studenten kampen ook met stressgevoelens. Ook met emotionele problemen. Omdat ze tegen heel veel hindernissen oplopen in het begin van hun studie. Met name het eerste en tweede jaar is heel zwaar. Studenten hebben heel veel behoefte aan ondersteuning, aan informatie en advies. Krijgen te maken met vooroordelen op heel veel gebieden. Ze krijgen te maken met leren omgaan met geld, waardoor het voor hen heel moeilijk is, omdat ze dat ook nooit hebben geleerd. En komen ook in geldzorgen, geldproblemen, omdat ze niet dat kunnen managen. Maar je moet zich voorstellen, hier komen in een land, je laat familie achter, je laat vrienden achter, je hebt geen sociaal netwerk hier, nog niet kunnen opbouwen. Helemaal alleen, je moet zelf verantwoordelijkheid dragen voor alles wat je doet, voor je studie, voor het leven in Nederland. Je moet wennen aan het klimaat, aan het cultuur in Nederland. Dus het is heel zwaar. Studenten vragen ook om heel veel ondersteuning, informatie, advies, begeleiding. Dat klinkt niet als iets wat alleen een BSN-nummer oplost. Wat hebben deze studenten nog meer nodig? Ik denk goede begeleiding, heel veel informatie vooraf, goede voorbereiding. Ze hebben ook problemen met taal, dat is logisch. Want op Aruba spreken we met name Papiaments. En ook in het Caribisch gebied of Engels of Papiaments. Dus studenten komen al met een achterstand. En dat maakt dat een startpositie, begin van hun studie, toch heel zwaar is. Dus die extra ondersteuning van studenten is heel belangrijk. Zijn er studenten die ondanks al die uitdagingen echt succesvol zijn geworden? Ja, we hebben heel veel. Ik denk over het heel Caribisch gebied kan je praten van professionals, young professionals. Ook niet alleen die terug zijn gekeerd naar de eilanden, maar ook in Nederland een heel belangrijke positie hebben in het gebied van onderwijs, van artsen, specialisten, economen, juristen. Het duurt wat langer, het kost wat lange tijd om te wennen. Maar eenmaal als die moeilijke periode voorbij is, kan je wel zeggen dat studenten het wel redden. Dank, Lourdes Bremmel, mentor van studenten die vanaf Aruba naar Nederland komen. Erik Evengroen, waar staat het nog vast? Nou, de drukte neemt flink af nu. Nog wel behoorlijk wat vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Het rijdt daar langzaam over 14 kilometer en de vertraging is 20 minuten. Er is meer nieuws. In Keulen is een man bewust ingereden op mensen. Het gebeurde in een parkeergarage bij het vliegveld. De chauffeur reed met een huurauto rechtaf op auto's en voorbijgangers. 5 mensen raakten daarbij gewond. Volgens de politie had de automobilist mentale problemen. En er komt misschien wel een Belgische tegenhanger van de boer-burgerbeweging. De VRT schrijft over een Vlaamse boerendochter die boer-burgerbelangen wil oprichten. Zij is inmiddels een Facebookgroep begonnen met diezelfde naam. En zo'n 13.000 mensen zijn daar al lid van. Het zijn volgens de vrouw mensen uit alle lagen van de Vlaamse bevolking. Uiteraard komt er zeer veel steun vanuit de landbouwers ook. Mm-hmm. Maar er zijn ook gewoon veel mensen die zeggen van kijk, wij willen verandering in de politiek en het signaal in Nederland heeft dat duidelijk gemaakt en dat gevoel leeft hier bij de mensen ook. En met die nieuwe partij wil ze zich uiteraard focussen op stikstof, maar ook op thema's als ouderenzorg, de kinderopvang en de stijgende energieprijzen. Een tragisch ongeluk vanochtend vroeg in Utrecht. Een meisje van 7 is omgekomen door een aanrijding met een stadsbus. En een jongetje van 5 raakte zwaar gewond. Hoort een verslag van Bo Heimessen. Ik hoorde wat geschreeuw vanochtend en toen heb ik even gekeken. En toen zeiden mensen eigenlijk al van ja, je kunt beter niet gaan kijken. Dus ik had twee jonge kinderen ernaast. Dus ik dacht, nou, ik ga maar niet kijken. Het is 8 uur als een gele volle stadsbus hier door de Vleutenseweg rijdt. Het is een drukke weg met banen in beide richtingen en daarnaast ook nog fietspaden. Daartussen loopt een buslijn. Het komt tot een botsing. Het 5-jarige broertje raakt zwaar gewond. Zijn 7-jarige zusje overleeft het niet. Ja, ik zag vooral mensen die echt in shock waren. En, nou ja, sommigen echt overstuur en sommigen wel meer in shock. Maar die hadden wel duidelijk iets gezien wat echt niet, echt niet leuk was, zeg maar. Je staat hier ook met je jonge dochter. Hoe is dat voor jou als jonge vader om zoiets nu in je straat te zien gebeuren? Ja, het zit je wel aan het nadenken natuurlijk nog een keer over de veiligheid. Ja, je weet, je woont midden in de stad. Dus we zeggen altijd al opletten bij het verkeer. En nou ja, je weet een beetje wat je van de kinderen kan verwachten. Maar het zet je wel aan het nadenken nog een keer, ja. Is het een gevaarlijke weg? Ja, het is een grote weg en er is veel verkeer. Dus ik heb eerder niet echt dingen gezien waarvan ik dacht dat is heel specifiek gevaarlijk. Maar je moet wel, als je oversteekt, ja, je komt 5 rijbanen over, zeg maar. Dus je moet elke keer links, rechts, links, rechts, links, rechts. Dus ja, we zijn ons er wel van bewust dat het een grote weg is. Dus ja, ik denk dat iedereen wel nog een keer extra nadenkt als ze de weg oversteken hier. Ja. Ja, ik denk dat alle ouders die kinderen hebben zullen begrijpen dat dit je grootste nachtmerrie is. Burgemeester Sharon Dijksma is diep geschokt als het nieuws 's ochtends hoort. Je hebt 2 kinderen en één daarvan verlies je, de andere raakt gewond. En natuurlijk ook op een manier die gewoon heel, heel heftig is. Wat dacht u toen u de locatie hoorde? Ja, het is een hele drukke locatie natuurlijk. En dat is wel een van de dingen die natuurlijk ook in je achterhoofd speelt. En tegelijkertijd wil ik er ook niet over speculeren. Want ik weet gewoon niet wat er gebeurd is. Want staat het wel bekend als een plek waar vaker ongelukken gebeuren? Nou, ik heb niet alle hotspots in de stad in mijn hoofd, zeg ik heel eerlijk. Want dat is iets waar ook de wethouder zich over het algemeen mee bezighoudt. Maar ik denk dat dit een plek is waar wel vaker ongelukken gebeuren. Dat kan ik me voorstellen, ja. Wordt daar dan nu ook extra naar gekeken? Of werd er toevallig al naar gekeken? Nou, er wordt altijd, als er zo'n verschrikkelijk ongeluk plaatsvindt, echt heel precies onderzoek gedaan. En op het moment dat bijvoorbeeld op bepaalde plekken vaker ongelukken plaatsvinden, dan wordt er natuurlijk ook wel gekeken naar hoe zit dat met die weginrichting, is dat allemaal op orde. Maar ook hiervoor geldt, het is echt te vroeg nu om te zeggen. En we moeten dat eerst afwachten. Maar ik kan me voorstellen dat er hier zeker op teruggekomen gaat worden. Rond 3 uur is het onderzoek ter plaatse afgerond. Maar het is nog steeds niet duidelijk wat er zich hier precies heeft afgespeeld. Dat wordt verder nog onderzocht. De burgemeester vraagt of mensen die iets hebben gezien, maar dit nog niet hebben gemeld bij de politie, dit alsnog willen doen. Op dit moment is de bushalte weer volop in gebruik en stroomt het langzaam vol met bloemen en knuffels. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Steeds meer trans mannen kiezen ervoor om vruchtbaar te blijven na hun transitie. Het percentage dat de baarmoeder laat verwijderen is in een paar jaar gedaald van 80% naar 25%. Bij mij hier in de studio is Ryan Ramarak. Goedenavond. Goedenavond. Jij bent geboren als vrouw. Je voelde je niet zo. Je onderging een transitie. En nu ga je door het leven als non-binair persoon. Je hebt ook een kind gebaard. Ja. En dat proces is vastgelegd in een documentaire. Laten we even wat luisteren. U komt voor een geboorteaangifte? Ja, ik kom voor een geboorteaangifte. Alles goed met moeder en kind? Met ouder en kind. Partner is geen... Alles gaat goed. Alles gaat goed? Ja. Ik zal u alvast een formulier geven. Ik moet even het een en ander uitzoeken. Omdat het natuurlijk toch wel een andere situatie is. Ja. Wat doet dat met jou als je dat hoort? Ja, het is de zoveelste ding wat niet op jou georganiseerd is. Wat niet rekening houdt met jouw bestaan. Want je kwam veel, het zoveelste ding zeg je, kwam veel van dat soort dingen tegen. Ja, zeker. Ja. Laten we even eerst een beetje bij het begin beginnen. Want ook jij hebt je baarmoeder gehouden. Waarom? Ik had een kinderwens en wilde ook zelf een kindje dragen. Eigenlijk om een aantal redenen. Een van de redenen was gewoon, dat is gewoon het makkelijkste hoe je een kind kan krijgen. En ten tweede vond ik het ook mooi om zelf een kind te kunnen dragen en biologisch een band te hebben. En dan besluit je samen met je partner, wij willen een kind, ik wil zwanger worden. Hoe was het om dat te vertellen aan je omgeving? Best wel spannend, want veel mensen die hebben dan geaccepteerd van je bent in transitie gegaan en dan gaat kinderwens gaat meteen de deur uit. Veel mensen houden er niet rekening mee dat je ook nog een kinderwens kan hebben en dat je ook zwanger kan worden na een transitie. Dus voor veel mensen is het ook wel een shock als ze dan horen van, oh ja, ik heb trouwens ook nog een kinderwens en we gaan het zo doen. Dus veel mensen moeten wel echt wennen. Want je zegt kinderwens gaat meteen de deur uit. Dat is het idee dat de meeste mensen dan hebben. Ja, veel mensen denken van als je in transitie gaat, dan kun je geen kinderen meer krijgen. Ja. Dat is dus anders, zoals jij ook hebt laten zien. Je werd zwanger. Waar loop je dan tegenaan? Laten we beginnen zeg maar praktisch. Kon je bijvoorbeeld, als je dan een zwangerschapstest hebt gedaan, dan ga je naar een verloskundige praktijk of een ziekenhuis. Kon je gewoon overal terecht? Overal is een groot woord. Ik ging meteen naar het VUMC, omdat daar de genderpoly zit. En ik wist dat daar een goede gynaecoloog zat, die mij ook geholpen heeft met het zwanger worden. Dus voor mij was dat vrij makkelijk. Maar ik weet wel voor anderen dat niet alle ziekenhuizen openstaan voor je als je gewoon aanklopt en zegt, hey, ik ben zwanger en ik ben trans. Want wat voor verhalen hoor je dan? Dat er voordat je ook nog maar in gesprek bent geweest, dat alleen maar dat je zegt van, hey, ik ben trans en ik wil graag bij jullie bevallen, of ik wil graag bij jullie in zorg, dat mensen zeggen, oh, maar dat is wel heel ingewikkeld, dat kunnen wij niet. Waarom niet? Ja, omdat ze bang zijn om fouten te maken. Ja. Denk ik dan. In ieder geval, voordat ze met jou echt in gesprek gaan en kennis maken, zijn sommige ziekenhuizen doen al de deur dicht. Dat lijkt me heel lastig en ingewikkeld. Maar er zitten nog veel meer natuurlijk praktische dingen aan vast. Ik zat bijvoorbeeld te denken aan iets als positiekleding. Ja, je moet wel vindingrijk zijn. Wil je positiekleding dragen die ook fijn is en die passend bij je lijf is? Heel veel dingen zijn tegenwoordig zijn skinny jeans zijn heel erg in. Mm-hmm. Dat is niet echt mijn smaak, zeg maar. Dus ik moest wel zoeken naar de boyfriend jeans, zeg maar, onder de zwangerschapskleding. Gelukkig heb ik wel wat gevonden. Maar wat ik ook heel veel droeg was harenbroeken. Maar je moet wel vindingrijk zijn. Ja, ja, ja. Ja. We hadden het net al even over reacties in je omgeving. Hè? Hoe zat het bijvoorbeeld op je werk? Ik had het geluk dat de coronacrisis er was. Mm-hmm. Dus dat we allemaal thuis werkten. Dus mijn collega's hebben mij amper zwanger gezien. En dat vond ik heel fijn. Ja, waarom vond je dat fijn? Ik had zoiets van, dan hoef ik niet met een groeiende buik daar voorbij te lopen van heel veel mensen die het allemaal niet weten. Want ik werk in een hele grote organisatie. En dan heb je natuurlijk je eigen afdeling waar mensen het misschien wel weten. Maar heel veel afdelingen weten ze het niet. En ze zien jou wel met een steeds dikkere wordende buik rondlopen. Dus ik vond het eigenlijk wel fijn dat ik een beetje, in de schaduw kon lopen, zeg maar. Dat niet iedereen het zag. En iets als zwangerschapsverlof, want dat wil je dan natuurlijk ook regelen. Dat kon bij mij niet. En het was heel spannend, want ik moest het allemaal regelen. Ik had het allemaal heel ver van tevoren uitgezocht en contact gelegd. Maar toen, bij puntje bij paaltje, toen kon ik geen zwangerschapsverlof krijgen. Maar toen heb ik wel een soort ziekteverlof gekregen. Dus het is voor mij wel opgelost, deels. Maar dat kon niet omdat het systeem het niet aankon. Nee. Heb je genoten van je zwangerschap? Ik vond het zwaar, maar ik heb ook intens genoten. Gelukkig. Dat is heel fijn om te horen. Dank je wel, Ryan Ramharak. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag met Thijs van der Brink. Ja, een beetje hetzelfde onderwerp. De Internationale Atletiekbond heeft besloten dat vanaf volgende week transvrouwen niet meer mogen meedoen in internationale competities. Een noodzakelijk besluit om oneerlijke concurrentie te voorkomen, of kan het ook anders? Hoort u zo en dit is de dag. Dat is zometeen na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Ik wens u een heel fijn weekend en tot volgende week. NPO Radio 1. De kinderopvang wil een prijsplafond voor ouders met een laag inkomen. Branchevereniging BMK is bang dat kinderopvangbedrijven extra geld gaan rekenen als straks de opvang bijna helemaal door de overheid wordt vergoed. Dan komen sommige ouders toch weer in problemen, zegt BMK. Caribische studenten kunnen al voor ze naar Nederland komen een burgerservice-nummer krijgen. Dat heeft de ministerraad besloten. Nu krijgen ze pas een BSN-nummer als ze in Nederland zijn. En dat geeft problemen, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een kamer. Het was weer een dag van onrust op de effectenbeurzen. Vooral bankaandelen sloten de dag af in het rood. ING en ABN AMRO sloten een paar procent in de min. Deutsche Bank verloor zelfs 8,5%. Het Tuchtcollege heeft een internist uit zijn beroep gezet wegens onzedelijk gedrag. Hij werkt in het Maastadziekenhuis in Rotterdam. Drie vrouwelijke co-assistenten moesten zich tijdens de les uitkleden, waarna hij hen betastte. En het weer vanavond en vannacht wat buien. Ook morgen geregeld buien, soms met onweer en veel wind. En het wordt maximaal 12 graden. En voor het verkeer naar de ANWB, Erik Evengroen. Ja, de files van de avondspits nemen nu snel af. De meeste die er nu staan hebben niet veel meer vertraging dan een kleine 10 minuten. Zoals op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar Centrum. Er staat nog 3 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de A50 Apeldoorn richting Os tussen Knooppunt Waterberg en Renkum. NPO Radio 1. EO. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. De Britse voetbalcommentator Gary Lineker kreeg 2 weken geleden veel kritiek toen hij het Britse asielbeleid vergeleek met het nazisme. Dit is wat de Britse minister voor asiel hierover zei. You shouldn't throw around comparisons with the Nazis and 1930s Germany. He should choose his language carefully, just as politicians should do. Je moet het niet zomaar vergelijken met de nazi's in de jaren 30 in Duitsland.